مل کے پڑھتے ہیں, میرے دعا سارے پڑھیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے پڑھیں, سب کچھ مدنی چینل پر آپ ہی پڑھو. یا رسول اللہ مدینے کا تصور کر کے پڑھیں, کیا پتا کسی کو آپ کا دیدار ہو جائے. میرے آقا, میرے مولا, میرے ملجا, میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے, تمہاری جگی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, جگی تو ایک سہارا کے لیے, تمہاری یاد کو کیسے نظر دگی سمجھو, دہن میں زباں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, سما کو سمک میں سکہ نشان, تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, سہارا زندگی کے لیے. بس ایک نظر آقا, ایک نظر کا تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, تڑپ تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے, سہارا چاچا سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, اے عاشقان رسول, عشق رسول میں جینے کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ ہمیں پیارے حبیب کا سچا عشق عطا کر دے, سچا عشق عطا, سچا سچا عشق عطا کر دے. کاش ان کے دیدار کی تڑپ میں ہم بے چین رہیں, ان کی یادوں میں ہم بے چین رہیں, اور ان کی پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری پیاری امت سے ہم محبت کریں, دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں ان کے ساتھ, ان پر ظلم نہ ہونے دیں, نہ ظلم کریں. ہم سب یہی نیت کریں کہ میں آقا کی امت کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, میں اپنے محبوب قریب کی پیاری امت کے ساتھ خیر خواہی کروں گا, کہ میں قیامت کے روز آقا کی شفاعت لینا چاہتا ہوں, میں گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آقا کی بارگاہ میں جب حاضری دوں تو آقا مجھے قبول فرما لیں, اور میرا یہ عمل کہ میں آقا کی امت کے لیے آقا کی امتیوں کے دکھ درد دور کرتا رہا, میرا یہ عمل آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, میرے آقا اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کر دیں, مولا اسے بخش دے, اور رب کریم میرے آقا کی بات نہیں ٹالے گا, آقا جس کی سفارش کر دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا, جس کی شفاعت فرما دیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی, آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا, فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. ہم انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے, ہم مل جل کر کوشش کریں گے. اے میرے وکلا اسلامی بھائیو, اور جتنے بھی کورٹ سے تعلق, اگر ججز بھی اسلامی بھائی موجود, ہم سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ آقا کی محبت کی باتیں عام کریں, امانت کی باتیں عام کریں, دیانت کی باتیں عام کریں, سچائی کی باتیں عام کریں, اور آقا کی امت کے غم دکھ درد کو دور کرنے کی باتوں کو عام کریں. انشاءاللہ اس طرح جیئیں گے, مزے کو بھی مزہ آ جائے گا, کیسا ہمارا معاشرہ ہو جائے گا, مل جل کر سب مل کر. اے سارے, اتنا بڑا طبقہ ہے وکلا کا, اگر یہ سارے کے سارے ذہن بنا لینا, یقین مانیے ایسا مدنی انقلاب آ جائے, ایسا مدنی انقلاب آ جائے کہ کل تو جیسے ویسا پیر کا دین ہے, مدنی باہر آ جائے, مدینہ ہو جائے. وکیل کہاں جا رہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز کے لیے جا رہے. ارے اور مسجدیں بنانی پڑے گی کورٹ کے اندر نا, اے اتنے وقت اتنا اسٹاف ہے آپ کا, سارے نماز پر چلے جائے تو مسجدیں کم پڑ چھوٹی پڑ جائیں گی آپ کے یہاں. کوئی بات نہیں, خدا المساجد دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, ہم دوسری مسجدیں بنا دیں گے آپ کو. اب نماز کے لیے مسجد, ہزاروں مسجد میں. بھائی ہم نے کل اب تک جو نماز قضا ہوئی اس کی توبہ بھی کری, اور آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی اس کا ہم نے وعدہ بھی کیا ہے. یہ ہوا تو ہم کل سے بالکل, آج عشاء نہیں پڑھی, عشاء بھی پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے, نماز کو عام کریں گے, نماز کا درس عام کریں گے, ہمارے معاشرے سے برائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. خواہش ہے رشوت ختم ہو جانی چاہیے, سود ختم ہونا چاہیے ہمارے معاشرے سے. یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں, یہ جھوٹ اور بدعنوانی جیسی چیزیں ختم ہو جائیں, سب مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب دعوت اسلامی کو آنے دو اپنے یہاں, مبلغین کو آنے دیں, درس فیضان سنت کا بیان. ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم لوگ کا نہ یہ ہے ہی نہیں ہڑتال ورتال کا, نہ کوئی ماردار, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پیر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, بڑے مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں ایسا پیر, ایک ہی ہیں دنیا میں, مدینہ مدینہ کرتے ہیں, مدینہ مدینہ کرواتے ہیں. وہ کہتے بھی مدینہ اسی لیے اتار جانو دل سے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں. بھائی مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو بلے